właśnie nielegalnego i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zakupu systemu Pegasus. Potrzebujemy dużo więcej danych, by przesłuchiwać świadków. I to jest moja rekomendacja, byśmy nie robili show, dopóki nie mamy przeczytanych dokumentów i odrobionego zadania domowego. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był poseł Konfederacji pan Przemysław Bibler. Dziękuję ślicznie. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest środa, 20 dzień marca, na zegarach 9. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W Jasionce nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia przedstawicieli resortu rolnictwa z protestującymi. Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego szefa policji. Wsparcie dla Ukrainy głównym tematem rozmów szefa polskiej dyplomacji w Czechach. Nie udało się podpisać pełnego porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem, dowiedziało się Polskie Radio. Wielogodzinne negocjacje podczas Europejskiego Forum Rolniczego zakończą się podpisaniem uzgodnień dotyczących dopłat do tony zboża oraz czasowym zamknięciem granicy z Ukrainą na tranzyt niektórych produktów rolnych. Wczoraj w Jasionce na Podkarpaciu z rolnikami spotkał się minister Czesław Siekierski. A dziś protesty trwają w całym kraju. Od rana są blokady dróg i przejść granicznych. Jednym z regionów, w którym zgłoszono najwięcej manifestacji, jest Wielkopolska. Chcemy tłumaczyć swoje położenie kierowcom i mieszkańcom miast, mówi Sebastian Dziamski z Ruchu Młodych Farmerów. Nie tylko protesty na drogach, tylko też liczne happeningi, że tak naprawdę pokazując, że nie tylko dotyczy to rolnictwa, tylko za chwilę każdej gałęzi produkcji i każdego zwykłego obywatela. No i na pewno nie schodzimy tutaj z protestu i walczymy dalej. Po 20 będą następne kroki. Mamy jakieś pomysły, ale to jeszcze za wcześnie, żeby to powiedzieć. Kilkadziesiąt blokad zapowiedzieli rolnicy z Pomorza Zachodniego, mówi rzecznik protestujących z Myśliborza, Pyrzec i Gryfina, Roman Waszczyk. Ma to być protest od rana do wieczora. Jeżeli chodzi o nasze trzy powiaty, no to nie jest to tak sztywno. Mamy część protestów, które faktycznie zaczną się od 7 i skończą o 19, ale też mamy część, która będzie tam trwała 2 godziny, tak jak w Lipianach, czy 4 godziny, tak jak w Pyrzycach. Rolnicy domagają się przede wszystkim ograniczeń w handlu z Ukrainą i zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Tymczasem w Unii osiągnięto porozumienie w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Wydłużona została lista produktów objętych ograniczeniami. Europoseł Andrzej Halicki przekonał w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski, że konieczne są zmiany. Spowodowało to negocjacje z przedstawicielami unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Ta umowa wymaga zmian. Myślę, że tę świadomość mają także nasi partnerzy ukraińscy. Zresztą przecież rozmawiamy. Ja rzeczywiście byłem inicjatorem w parlamencie do tego, by otworzyć negocjacje, no ale decydują rządy. Rządy też mają umówione spotkanie. Jest polsko-ukraiński nie tylko dialog, ale i szczyt planowany na koniec marca. Przecież musimy to robić razem. Komisja Europejska została też zobowiązana do działań w przypadku gwałtownego wzrostu importu pszenicy oraz skrócony został czas reakcji komisji na wprowadzenie zakazu importu w przypadku trudnej sytuacji w którymkolwiek kraju. Do końca tygodnia poznamy nazwisko nowego szefa policji, powiedział w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji. Od 22 grudnia pełniącym obowiązki jest inspektor Marek Boroń. Marcin Kierwiński powiedział, że wysoko ocenia jego pracę. Pan komendant Boroń w tej nowej komendzie głównej będzie jedną z najbardziej eksponowanych postaci, jeżeli nie najbardziej eksponowaną postacią. Natomiast dlatego w ciągu najbliższych 2 dni ta decyzja kadrowa dotycząca powołania nowego komendanta zostanie przez pana premiera podjęta. Ja w każdym razie tak rozmawiałem z panem premierem, że stosowny wniosek zostanie sformułowany. Myślę, że to jest perspektywa do końca tygodnia. Szef MSWiA dodał, że w ciągu najbliższych dni przedstawi również wyniki kontroli wewnętrznej w sprawie incydentu z Black Hawkiem. Chodzi o zerwanie linii energetycznej przez pilota policyjnego śmigłowca podczas pikniku wojskowego z udziałem polityków PiS. Impreza odbyła się w sierpniu ubiegłego roku pod Sarnową Górą koło Ciechanowa na Mazowszu. Miesięczne wakacje od ZUS obejmą 1 700 000 mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych, powiedziała w Polskim Radiu minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Projekt jest bardzo dobry, zaznaczyła Agnieszka Buczyńska. Patrząc na przedsiębiorców jako osoby, które no, też świadczą pracę, ciężko pracują, dokładają się też do rozwoju gospodarczego naszego kraju i uważam, że nie powinni musieć odpoczywać swoim własnym kosztem, więc to jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj całym sercem wspieram i cieszę się, że ono trafi do Sejmu. Wnioski o przyznanie ulgi trzeba składać w miesiącu ją poprzedzającym wyłącznie przez internet. Szef MSZ Radosław Sikorski rozpocznie po południu 2-dniową wizytę w Pradze. Spotka się ze swoim czeskim odpowiednikiem Janem Lipawskim. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie Lipawski-Sikorski będzie okazją do omówienia kwestii bilateralnych, sytuacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz pomocy Ukrainie. Chodzi na przykład o kwestie zamrożonych rosyjskich aktywów. Zamiast na przyszłą odbudowę ukraińskiej infrastruktury, lepiej dać dzisiaj na obronę przeciwlotniczą, która zapobieże zniszczeniu tej infrastruktury. Podkreślał przedwczoraj w Brukseli Radosław Sikorski. Jednoznaczne poparcie dla Ukrainy deklarują też Czechy, inaczej niż Węgry i Słowacja, których szefowie dyplomacji przyjadą do Pragi jutro. Nie będziemy przekazywać Ukrainie żadnej broni z zasobów słowackich sił zbrojnych. Mówił szef słowackiego MSZ Juraj Blanar. Podobnie jak węgierski minister Peter Siar, to spotkał się on niedawno z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca nam się dziś szykuje w południowo-zachodniej, południowej i centralnej części kraju. Na wschodzie i północy niestety chmury, no i to właśnie tam, na północy i w Bieszczadach mogą przydarzyć się niewielkie opady. Na razie jeszcze chłodno, ale potem od 6 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia, rzecz jasna. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy trójkowy magazyn popularno-naukowy Trójka przed południem. Monika Suszek za szybą jako wydawca, Michał Jakubik za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar. I w tym składzie będziemy z Państwem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więcej trochę pokory, naszą miłość. Mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Chodź do mnie, kochajmy się. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość, mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Trzeci Polskiego Radia. Everlast. 14 minut po godzinie 9, trójka przed południem, mamy środę, 19 dzień marca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Aleksander, Anatol, Klaudia, Ambroży, Bogusław, Hipolit, Klemens, Maurycy, Patrycja, Rafał i Wincenty dziś świętują. Wszystkiego najlepszego dla Państwa potrójnie. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Bez Mięsa, Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, Międzynarodowy Dzień Astrologii, Międzynarodowy Dzień Frankofonii, Międzynarodowy Dzień Wróbla, Dzień Języka Francuskiego, Międzynarodowy Dzień Szczęścia i Światowy Dzień Żaby. Mądrości ludowo-pogodowej na dziś dla Państwa nie mam, bo jakieś takie nieprzystające do rzeczywistości powypisywali, nic powymyślali. W każdym razie mamy, proszę Państwa, wiosnę, na razie tę astronomiczną, ta kalendarzowa przyjdzie jutro. Rozpij za mną wspomnień bank. Wszystko Amsterdam i Anita Lipnicka. 21,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, portal benchmark.pl pisze o rozwoju odnawialnych źródeł energii. To już nie tylko budowa wielkich elektrowni wiatrowych, nie tylko farmy fotowoltaiczne pokrywające hektary gruntów. Istnieją też rozwiązania, które można stosować nawet w centrach miast, bez uszczerbku dla estetyki. Przykładem takiego rozwiązania jest fotowoltaika zintegrowana z budynkami, w której moduły fotowoltaiczne często cechują się mniejszą wydajnością niż ma to klasyczna fotowoltaika, klasyczne panele, ale są one wykorzystywane jako elementy konstrukcji lub ozdoby. A propos ozdoby, nie tak dawno opowiadałem Państwu o kwiatku doniczkowym, sztucznym, ale takim, który produkuje prąd. Przykładem też takiej ozdoby produkującej prąd są drzewa energetyczne. Tak, teraz to już nie tylko pojedynczy kwiatek, to już całe drzewo. Występują w kilku wariantach te drzewa. Producent daje do wyboru docelowy kolor liści, liczbę gałęzi, kolor pnia, a także opcjonalnie podświetlenie. Czyli to takie drzewo, które może robić jednocześnie za latarnię. Średnica korony drzewa to jest około 8 metrów. Generujące prąd liście znajdują się ponad 3 metry nad ziemią. Całe zaś drzewo ma wysokość niecałych 10 metrów. W Polsce nie mamy jeszcze żadnego takiego drzewa energetycznego, więc nie ma co się za nimi rozglądać, ale na świecie już się zdarzają. Inwestycja w takie energetyczne drzewo nie będzie bardziej opłacalna w porównaniu z instalacją fotowoltaiczną. Tego rodzaju drzewo należy zatem rozpatrywać nie jako alternatywę dla innych elektrowni odnawialnych, a raczej sposób na połączenie takiej atrakcyjnej wizualnie ozdoby z pożytecznym elementem w postaci elektrowni. No i tu jest pytanie o sens czegoś takiego, bo kosztuje takie drzewo krocie. Tak się zastanawiam, że chyba jednak lepiej posadzić prawdziwe, które co prawda nie robi prądu, ale chyba jednak jest bardziej ozdobne. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up.

oraz dalej idą maszyny i urządzenia. I to oznacza, że tak naprawdę każdy przedmiot niezbędny do prowadzenia swojej działalności może być sfinansowany. My chcielibyśmy oczywiście, żeby coraz więcej przedsiębiorców decydowało się na tą formę finansowania, pomimo tego, że tak jak pani zauważyła, Polacy są być może przywiązani do pewnego rodzaju takiego pojęcia własności, ale jednocześnie mamy wrażenie, że leasing jest tak elastyczną, jest tak wygodną, jest tak prostą formą finansowania, że przedsiębiorca często nawet nie jest do końca świadomy, mogę tak powiedzieć, na co dzień, że ten przedmiot jest własnością kogoś innego niż on sam. Wspomina pani o tym, że przede wszystkim klientami są małe i średnie firmy, ale przecież leasing mógłby być też konsumencki, czyli dla każdego z nas. Jednak ta forma jest mniej popularna. Tak, 62% małych i średnich firm przyznaje, że to jest główna forma ich finansowania. I faktycznie gro naszych klientów to są te najmniejsze firmy, mikro, małe czy średnie firmy, ale oczywiście to także duże firmy. Leasing konsumencki nie przekracza 1% wartości sfinansowanych aktywów i to wynika głównie chyba faktycznie z pewnej proceduralności, skomplikowania przepisów, które powodują, że w wypadku konsumentów, którzy mają dużo większą ochronę, potrzebę informowania, przygotowania, zabezpieczenia przed ryzykiem, niż ma to miejsce w wypadku przedsiębiorców. Ale również faktycznie wydaje nam się, że ta kwestia psychologiczna, mentalna, ta potrzeba posiadania być może powoduje, że akurat ta część, ta grupa osób jeszcze nie wykorzystuje leasingu w takim stopniu, w jakim by mogła. Może się będzie to też zmieniać. A co jeszcze czeka tutaj branżę? Jakie wyzwanie? Bo wiem, że sporo ekspertów mówi, że no dzisiaj podpisywanych jest w Polsce rocznie w setkach można liczyć, prawda, umowy leasingowe, ale jednak mogłoby być ich więcej, gdyby łatwiej można było tutaj korzystać z nowoczesnych rozwiązań, technologii, maili, telefonów, a dzisiaj ciągle jest tak, że tę umowę trzeba podpisać osobiście na papierze, no chyba, że się ma podpis kwalifikowany, to pewnie wtedy w internecie. Tak, my policzyliśmy, że przez te 30 lat obsłużyliśmy bilion już sfinansowanych aktywów i to są naprawdę miliony klientów. Natomiast to, co nas ogranicza i co niewątpliwie akurat z naszego punktu widzenia jest pewną barierą, to jest brak możliwości podpisania w sposób inny niż, że tak powiem, na papierze, jak to się mówi, tak zwanym mokrym podpisem umowy leasingowej. To oznacza, że nawet jeżeli jesteśmy w stanie obsłużyć klienta, przygotować mu ofertę w sposób zdalny, znaleźć różnorodne formy dotarcia do klienta, to na końcu ten klient musi się pofatygować do firmy leasingowej, ewentualnie firma leasingowa musi przyjechać do niego po to, żeby sfinalizować tę umowę. I to jest taka, wydawałoby się może drobna rzecz, ale jedyna w tym sektorze finansowym w zasadzie forma finansowania, która nie ma takiej możliwości podpisu zdalnego właśnie poprzez SMS-a, poprzez wideo, rozmowę czy innego tego typu dostępne już formuły. Mamy zatem nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni, bo to jest naprawdę drobny, że tak powiem, wydaje się drobna rzecz do zmiany. Ale to, co nas czeka, niewątpliwie nas wszystkich, nas jako firmy finansujące, nas jako klientów, to jest niewątpliwie rewolucja związana z ESG. Z dekarbonizacją, z elektryfikacją, zazielenianiem aktywów, ze świadomością tego, ile śladu węglowego generujemy i jak należy to zmienić. To duży temat. Trzymamy kciuki za wyzwania w tym obszarze, a zostajemy przy temacie przedsiębiorców mikro i małych, bo oni będą mieć wakacje. Urlop od składek na ZUS będzie można wziąć raz w roku na jeden miesiąc, choć nie obejmie on składki zdrowotnej, to ważne. No to i tak zyskają przedsiębiorcy w skali miesiąca około 1600 zł. Jednak już teraz pojawiły się głosy, że potrzeba większych zmian, a mianowicie takiego indywidualnego podejścia do przedsiębiorcy, żeby on opłacał składki na ZUS w zależności od swojej sytuacji finansowej. Czy pani się zgadza z takimi postulatami? Znaczy, cieszy nas, że rząd odpowiada i słyszy te potrzeby przedsiębiorców, bo to pokazuje, że jest szansa faktycznie na taką kompleksową ustawę deregulacyjną i pójście w stronę tych postulatów, które przed wyborami mocno wybrzmiały. Wydaje mnie się, że taka jednorazowa abolicja, powiedziałabym, składki, czy możliwość zawieszenia składki, nie jest chyba najprostszym rozwiązaniem, a na ile my rozmawiamy z naszymi klientami, to, co ich najbardziej dotyka, szczególnie właśnie w wypadku tych mikromałych firm, które nie mogą sobie pozwolić na dużą opiekę prawną, podatkową, firmy księgowe, to jest właśnie prostota rozwiązań. I nie jestem pewna, czy akurat tego typu rozwiązanie jest po pierwsze najprostszym, a po drugie najbardziej sprawiedliwym, bo tak jak pani zauważyła, będzie dotykało wszystkich bez względu na to, jakie mają przychody. Więc być może to rozwiązanie powinno jeszcze zostać przedyskutowane i skonsultowane. Dzisiaj w całym kraju rolnicy blokują drogi. Czy pani skorzysta z możliwości pracy zdalnej? Bo mnie się wydaje, że dzisiaj to jest taki doskonały dzień na właśnie wykorzystanie tego rozwiązania. Tymczasem z ostatnich badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że możliwość pracy zdalnej albo hybrydowej wprowadziło w Polsce 33% firm, 1/3, ale 41% nie dopuszcza i nie planuje takich rozwiązań. Jest pani zaskoczona? Jestem zaskoczona, że aż tak dużo firm twierdzi, że nie dopuszcza takich rozwiązań. My spotykamy się stacjonarnie w studiu Trójki, ale wiem, że faktycznie choćby dzisiaj wiele osób pozostało w domu, żeby pracować zdalnie, żeby właśnie nie musieć być zablokowanym gdzieś w drodze do pracy czy z powrotem, nie wiem, do szkoły. Jestem zaskoczona. Jesteśmy jednak w dobie, ciągle mówimy o tym, niskiego bezrobocia, rynku pracownika. Wiele firm już od czasów pandemii wprowadziło możliwość pracy zdalnej i wydaje się to być rozwiązaniem, które odpowiada dużej ilości pracowników. Jestem zatem zaskoczona, że aż tak duży procent firm twierdzi, że w ogóle nie dopuszcza takiej formy pracy. Bo wydaje się, że ta praca zdalna już została przygotowana w taki sposób, że można faktycznie powierzyć pracownikowi pewną ilość zadań do wykonania, jednocześnie kontrolując go i dając mu tą swobodę wykonywania pracy w innym miejscu niż tylko biuro. I rozumiem, że pani korzysta z tych rozwiązań u siebie, w swoim biurze, ze swoimi pracownikami. Korzystamy z tego i z tego, co wiem, to firmy leasingowe również z takiej możliwości korzystają. Oczywiście w miarę możliwości, w miarę potrzeb. Monika Konstant, prezeska Związku Polskiego Leasingu, była dzisiaj gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Informator ekonomiczny. Ekonomia w Trójce również po południu o 16.30 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem o 18.30 podsumujemy ekonomicznie dzień w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 19 minut 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaklęcie i zespół, który nazywa się Atem. No to spróbujmy pozaklinać trochę rzeczywistość. 11,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Jutro pierwszy dzień wiosny, to szybciutko zleci i będą zaraz wakacje. No i wiadomo, na wakacje, jak lecimy, to odprawa bagażu, kontrola bezpieczeństwa na lotnisku i ewentualnie kontrola paszportowa, jeśli poza Schengen. No a gdyby tak, bez kontaktu ze strażnikami, bez wyjmowania sprzętów elektronicznych z bagażu podręcznego, taką właśnie bezproblemową i samoobsługową ścieżkę kontroli bezpieczeństwa testuje Międzynarodowy Port Lotniczy McCarran w Las Vegas, ale najnowocześniejsze technologie ułatwiające odprawę podróżnym docierają też do polskich portów lotniczych. O szczegółach Paweł Turski. Towarzyszą każdej wizycie na lotnisku ciarki przy kontroli bezpieczeństwa. Strach przed tym, że czegoś nie wyjęliśmy, że stojący za nami pasażerowie przez nas będą czekać w kolejce dłużej, że na dłużej także zatrzymają nas strażnicy. Właśnie w wyeliminowaniu takich sytuacji ma pomóc testowana na lotnisku w Las Vegas samoobsługowa kontrola bezpieczeństwa. Jak wygląda innowacyjny system oraz jego sprawdzanie, zdradza zastępca zastępca dyrektora w Transportation Security Administration, czyli Administracji Bezpieczeństwa Transportu, Christina Peach. Mamy pasażerów i fałszywych pasażerów. Sprawdzamy system tak, aby dowiedzieć się, jak powinna wyglądać samoobsługowa kontrola bezpieczeństwa. To, co ma u nas miejsce, to test i prezentacja tego systemu. Działa to tak. Pasażerowie podchodzą, zostawiają wszystkie swoje rzeczy w pojemnikach, podają je rzeczywistemu sprawdzeniu przez system tomografii komputerowej, a następnie sami udają się do takiej jakby szafy, małego pomieszczenia, gdzie są prześwietlani za pomocą zaawansowanej technologii obrazowania. Jeśli wszystko jest w porządku, po przeskanowaniu już odbierają swoje rzeczy po drugiej stronie. Cała kontrola może zająć tylko minutę. To nie da się ukryć duże przyspieszenie. Co ważne, system, choć jest samoobsługowy i w pełni scyfryzowany, nie zbiera żadnych danych o pasażerach. Tak samo jak dotąd nie robili tego funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa kamery nie rejestrują żadnych danych biometrycznych, nie rejestrują żadnego dźwięku ani obrazu. Fakt, że nowy system nie zbiera żadnych danych, jest ważny. Tak samo jak zresztą inne składowe, którymi są m.in. łatwość korzystania, intuicyjność, a nawet wygląd. Dodaje kierownik projektu, jakim jest innowacyjny system kontroli bezpieczeństwa, John Fortune. Wygląd systemu jest bardzo ważną częścią doświadczenia pasażera. Naszym celem jest to, aby każdy krok był intuicyjny i prosty. Trzeba tylko się udać przed siebie, przejść przez małe pomieszczenie i wyjść. To jest bardzo intuicyjne. Jeśli te drzwi od pomieszczenia, w którym mnie skanowano, otworzyły się, to wszystko jest w porządku. Wychodzę, biorę torby i idę prosto do bramki. Samoobsługowy system kontroli bezpieczeństwa docelowo ma pozwolić portom lotniczym obsługiwać w sposób wygodny dla pasażerów więcej podróżnych. Kontrola jest obecnie wąskim gardłem, przez które wzrost odprawianych pasażerów jest często niemożliwy. Pracownicy lotniska, testując już innowacyjne rozwiązanie, są przekonani, że nowy system pozwoli obsługiwać więcej podróżnych, dlatego teraz system sprawdzany jest już pod innymi kątami. Tak naprawdę naszym głównym celem jest dowiedzenie się przy okazji tych testów, jak będą wyglądać punkty kontroli w przyszłości. Testy pozwalają nam też uzyskać odpowiedź na pytanie, gdzie powinniśmy przenieść funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Testy, mam nadzieję, pomogą nam podjąć decyzję. Choć innowacyjne rozwiązanie jest co do zasady proste, tylko port w Las Vegas zdecydował się na jego testowanie. Największym wyzwaniem będzie właśnie przekonanie innych lotnisk do zaryzykowania i zdecydowanie się na pójście ku przyszłości, mówi podsekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego na lotnisku w Las Vegas Dmitry Kuznecow. Las Vegas jest wyjątkowe. Znaczenie ma tutaj fakt, że w mieście znajduje się Centrum Innowacji. Dlatego władze lotniska czują potrzebę spełniania kolejnych oczekiwań. Przekonanie większości lotnisk do nowych rozwiązań nie powinno zająć jednak dużo czasu. Góra 6-7 lat. Do takiego wniosku można dojść, patrząc na to, ile czasu od pierwszego testu do wdrożeń w szerszej skali zajęło zaimplementowanie skanerów CT. Te już w tym roku mają się pojawić na lotnisku Chopina. O tym, czym różnią się od skanerów poprzedniej generacji, mówi Anna Dermont, rzecznik polskich portów lotniczych. Generują znacznie dokładniejszy i wyraźniejszy obraz tego, co kryją nasze bagaże, które wnosimy na pokład. Dzięki skanerom nie będzie trzeba wyjmować na taśmę sprzętów elektronicznych czy pojemników z płynami. Skanery CT mają się pojawić w ciągu 2-3 lat również w portach w Krakowie oraz Katowicach-Pyrzowicach. A co do testów samoobsługowego systemu w Las Vegas, to ten potrwa jeszcze co najmniej pół roku. 2 lata ma za to zająć potem jego pełne wdrożenie w porcie. No a wszystko to po to, proszę Państwa, abyśmy nie musieli stawiać się na lotnisku 2-3, czasami nawet 4 godziny też się zdarza przed lotem, tylko na przykład, nie wiem, 30 minut. No chyba, że chcemy być znacznie wcześniej. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on.